الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Geçen hafta kalmış olduğumuz ayetin bir üstteki ayetinden kısa bir ayet mana verip yarım kalan ayete devam edeceğiz. Yarım kalmıştır. Ve gâsemehumâ, şeytan yemin etti. Kasem etti, yemin etti. O Hazreti Adem'le eşine inni lekumâ leminen nâsihîn, dedi ki şeytan, ben size, sizin ikinize nasihat edeceğim ben. Edicilerden dedi. Fedellâhumâ bi gurur, onları aldattı, kandırdı. Şeytan insanı kandırıyor. İlk kanma olayı, ilk aldanma olayı, şeytana mağlup olduğumuz insanoğlunun ilk olayı bu. فَلَمَّا ذَا قَشَّجَرَةً, ne zaman ki ağaçtan tattılar, o ağacın ne olduğunu Taha suresinde söyledik. Adem'e dedi ki şeytan, bu ağaç ebedilik ağacıdır. Ben sana ebedilik ağacına işaret edeyim mi? Dedi ona. لِيُبْدِيَ لَهُمَا فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ, ebedilik ağacına işaret edeyim mi sana dedi. Ve mulkin la yebla, ve tükenmeyen bir iktidara, asa bu ağaçtan yiyeceksin dedi. İşte o zaman kandırdı onları diyor. İşte o ayeti burada söylemedi onu, ama onu araya koyarsak o zaman işte bunun üzerine ağaçtan tattılar diyor. Hazreti Adem ve eşi, bedet lehuma sevatuhu, bunun üzerine avret yerleri onlara açıldı diyor. Bak. Geçen hafta bunu söylemiştim. وَتَفِقَا يَحْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, ve üzerlerine cennet yapraklarından, o bahçenin yapraklarından örttüler diyor. Böylece haram lokma avret yerlerini ortaya çıkarıyor. O zamana kadar bilincinde değildiler avret yerlerinin. Ama o zaman haram lokma yiyince avret yerlerinin bilincinde oldular. Çünkü üzerlerine elbise yoktu. Ve böylece burada bize ne anlatıyor diye geçen hafta söylemiştik. Bir daha hatırlayalım gelmeyenler için. Yüce Allah bu mesajla bir dedikodu yapmıyor. Yani yedi ağaçtan avretini açtım ben de. Bunu niye anlatıyor diye söylemiştik geçen hafta, hatırlayın. Ne dedik? Dedik ki Allahu Teala Hazreti Adem'in modeliyle, örneğiyle bize bir mesaj veriyor. Diyor ki haram lokma haya duygusunu yırtar, namus ve iffeti ortadan kaldırır. Beden teşhirciliğine, Freud'un psikolojisinde bedeni açmak, çıplaklanmak teşhircilikti, bu bir hastalıktır der. Freud. Bu bir Yahudidir. Ahlaksızdır aynı zamanda kendisi. Freud psikolojisi vardır. Psikanaliz metodu efendim psikolojiye, psikiyatriye kazandıran adamdır. Şuur altı, şuur alanı diye ikiye ayıran adam bu adamdır. Efendim bir insanın davranışlarını aklileştirme, rasyonalizasyon fikrini ortaya koyan psikoloji de budur. Bunlar çok önemli şeylerdir. Şuur altı çok önemli şeyler kazandırmıştır. Rasyonalizasyon dediğimiz aklileştirme olayı çok önemli bir olaydır. Yani bir insan bir davranışta bulunur diyor. Psikanalisttir bu adam. Bir insan davranışta bulunur, bir şeye bahane ederek kendi içinde bunu yapmalıydım yani der, bunu kendine bir haklılık çıkarır. Buna rasyonalizasyon, aklileştirme, yanlış davranışını aklileştirme denir buna. Bu muhteşem bir şeydir. Bu Freud yapmıştır bu işi. Ve bu adam, ha bu adam ahlaksız bir adamdır aslında. Ne diyor biliyor musun? Beden teşhirciliği bir hastalıktır diyor. Yani adam kendini açıyor. Teşhir ediyor. Bu bir hastalıktır diyor. İşte burada insanlar için bedenlerini teşhir ederler? Neden açık saçık hayat yaşamaya çalışırlar? Neden kendi avretlerini başkasına gösterirler? Sebep? Ya sen insan malını gösterir mi ya? Parasını, altını gösterir mi ya? Bu haram lokmadandır efendim. Ayet. Haram lokma bizim asaletimizi bozdu. Biliyor musunuz? Madde ile mananın oluşumunu, maddi bir haram lokma yemek maddedir. Fakat bunun neticesi psikolojik anlamda, manevi anlamda geri dönüyor. Yani haram lokma yiyen adamın mutlaka ailesinden, şundan, bundan çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor ama. Ama bunun en tehlikeli yönü diyor Allah-u Teala bu ayetlerde namustur. Haya durmuş. Muhteşem bir şey. Bu bir mesaj veriyor ya. Yani bunu böyle bedavadan anlatmıyor. Şimdi tabii avret yerlerini görünce hemen karı koca avret yerlerine cennet yapraklarını örtmeye başladılar. Sakınmaya başladılar. Ve nâdâhumâ rabbuhumâ. Ne zaman ki Rableri onlara nida etti. Bunun üzerine, bu hatanın üzerine, bu haram lokmanın üzerine Allah ikisine nida etti, seslendi. Elem enhekuma antirküme şecereti. Ben sizi bu ağaçtan, bu ağacı size yasaklamadım mı? Sizi alıkoymadım mı? Demedim mi size bu ağaçtan yemeyin? Diye bir sorgulama yapıyor. Hazreti Adem'le eşini. Ve egullekuma, size demedim mi? İnne şeytane lekuma aduvvun mubin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır diye size demedim. Demek ki ilk eğitim olayında, bu ilk eğitim olayını yukarıda ve Bakara suresinin 5. sayfasında, pardon, evet 5. sayfasında son ayetlerinde Allah-u Teala bu ağaca yaklaşma dedi. Her şeyden وَقُلْنَا يَا عَادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِكْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ demiş ona, orada söylüyor onu. Yani cennette eşinle beraber otur, istediğini ye, fakat şu ağaca dokun. Demedin. Bu bir bilgilendirme olayıdır. Bu bir eğitim olayının başlangıcı demektir. Anlıyor musunuz? İnsanı bilgilendiriyor ihtifa Allah-u Teala. Hazreti Adem'i de bu şekilde bilgilendirdi. Neyin yenmeyeceğini, neyin yeneceğini ve şeytanın insanoğlunun apaçık düşmanı olduğu bilgisini, bilincini veriyor. Yani düşmanını tanıtıyor insana. Çünkü Hazreti Adem'den başka insan yok ki başka bir insan düşmanı olsun. Başka biri yok. O başka ayetlerde var, kim kimin düşmanıdır bunu anlatıyor. Ama ilk insana düşmanını bileceksin efendim. Bak, insan düşmanını bilecek. Bir numaralı düşmanın senin şeytandır dedi onlara. Böylece eğitim sistemi bir milletin gençliğine düşmanının kim olduğunu tanıtacak efendim. Bir milletin gençliği dostunu ve düşmanını bilecek efendim. Bu Allah'ın koyduğu metot. İlk eğitim olayında bu var. İlk eğitim olayında bu var. Ve mide meselesi çok tehlikelidir. Mide var ya, kazan haram, lokma yeme var ya, caziptir çok. Onun için neyi yemeyeceğini ve neyi yiyeceğini de bildireceksin. Bu eğitim sistem bunu verecek. Kul hakkı yemeyeceğini, Allah'ın yasakladığı haram lokmayı yemeyeceğinin bilinci çocuğa verilmeli, gençlere verilmeli. O genç böyle yetişirse sonra kul hakkı yemez efendim. Alavere dalavere yapıp devletin parasını çalmaz. Tüysüz yetimlerin parasını çalmaz. Kısadan köşe döneyim demez. Bu bilinç verilecek. Bak bunu Allah-u Teala söylüyor. Benim eğitim sistemimde ilahi üniversitenin birinci dersi buydu diyor Hazreti Adem'e. Şunlardan yiyebilirsin, buna da yiyebilirsin. Birinci ders bu. Ve şeytan sizin düşmanınızdır. Böylece düşmanını da tanıtacaksın gençliğe. Bugün nokta nokta diyorum, görüyorsunuz. Neler yazılıyor, neler çiziliyor görüyorsunuz değil mi? Hani kalemini satan adam mı? Dolayısıyla bu ayeti kerimeden ben size üniversitede ders anlatır gibi anlatıyorum aynen. Bunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla ilk dersin ne olacağını bir milletin, bir devletin, bir eğitim sisteminin gençliğine ilk kazandıracağı şey neyi yiyeceği, neyi yemeyeceği. Haram lokma, yemenin nereye mal olacağını anlatması gerekiyor. Bu bilinci verecek efendim. İkinci bilinç, düşmanını bileceksin efendim. Burada tabii Hazreti Adem'in düşmanı başka kimse olmadığı için yeryüzünde düşmanı şeytandır. Şeytan bunu bilecek, bu bilinci de vereceksin. Ama bizim şimdi insani şeytanlar da bizim düşmanımız. İnsani şeytanlar var şimdi yani. Hakikaten insanı şeytanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim, ben değil. Bak şimdi Habele biraz geri gitsek, aha bak, tam kaç sefer çeviririz, bak 5 sefer çeviririz. 1, 2, 3, 4, 5. Bak. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatinen insi vel cin. İnsanlardan ve cinlerden oluşan şeytanları bütün peygamberlere düşman kıldın diye ayet. Demek ki insanlarda da şeytan var. Bakma sana, sen zannediyorsun cinlerden var zaten. Yok canım. Minel cinneti ve nasıl bak, kulübüze bir nasıl okuyorsunuz. Ne diyorlar? İnsanın sinesine vesvese veren insani ve şeytan, cinni şeytanlar diyorlar. Bak orada da var. Demek ki insanlarda da şeytan. Dolayısıyla Yüce Allah burada bu bilgiyi, bu dersi veriyor. Hazreti Adem modeliyle bize veriyor. Hazreti Adem bunu okuyacak değil. Bize söylüyor bunu. Bizi eğitmeye çalışıyor. Babanıza, dedenize böyle söyledim. Şeytan böyle kandırdı onu. Böyle yemin etti ona. Adamınızı doğru. Bu bilinci bize veriyor. Tabii şeytan kandırınca yediler ya. Yiyince bu sefer Hazreti Adem Havva pişman oldular. Dehşet. Allah'ın emrinden çıktılar. Allah dedi onlara, ben size ne etmedim bunu? Zalim olacaksın demedim mi? Bunun üzerine tabii insan haramı işleyince üzülür biliyorsunuz. O ilk haram, ilk yanlış, ilk davranış haram veyahut başka bir davranış yaptığın zaman insan pişman olur. Yapa yapa kanıksar onu ve bir daha böyle önemsemez yani artık onlara günahı otomatik yapar yani. Otomatiğe bağlar o işi yani. Neyse. Bu üzüntünün üzerine Allah-u Teala ona vahyetti. Hazreti Adem. Onu burada demiyor. Şeyde diyor. Bak arkadaşlar. Şu benim sırtım üşüdüm ya. Şu kaloriferler yanmıyor mu? Ceketimi getirin bana. Yok ceketim orada. Ceketim orada. Ceketimi getirir misiniz bana? Cehil. Bu kaloriferleri yakmadılar galiba. Yanıyor. Yanıyor mu? Bunun üzerine, bu üzüntünün üzerine Allah-u Teala فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Vahiy aldı yani. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Tövbesini yaptı. Allah da فَتَابَ عَلَيْهِ Allah da onun tövbesini kabul etti. Çünkü Allah اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Tövbeleri kabul edendir ve merhamet sahibidir diye o ayeti kerimeye göre Hazreti Adem'e nasıl yalvaracağını, nasıl tevbe edeceğini öğretti. Bakın. İlk ayettir o. Tövbenin ilk yapımcısı Hazreti Adem. Ve tevbenin nasıl yapılacağını da Allah ona bildirdi diyor. Kelimeler aldı. O kelimeler buldu. Bak önümdür. O ayete geldik de o ayeti anlatmak için evvelini söylüyorum size. Bu ayeti. Şimdi şeytanla insanın temel farkı nedir? İyi dinleyin şimdi. Çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Şeytanla insanın farkı tövbe etmesidir. Biliyorsunuz şu ay, şu sayfanın başında şeytanı sorguladı Yüce Allah. Sana, seni ne men etti benim sana emrettiğim şeyi secde ettiğim zaman diye sordu. Mukayese etti. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm dedi. Tevbe etmedi şeytan. Yani sen beni azdırdın dedi Allah'a. Tevbe etmedi, hatasını itiraf etmedi şeytan. Ama oysa efendim Hazreti Adem insanoğlu tevbe etti. İşte insanla şeytanın farkı bu. Tevbe etmeyen adam, özür dilemeyen adam şeytani adamdır. İyi dinleyin. En büyük fark budur. İnsan hatasını hatırlar ve özür diler. Tabii Allah'a tövbe eder, istiğfar eder. Ama hatasını idrak eder. Şeytan tövbe etmez. Peki hangi kelimeleri aldı Allah'tan Hazreti Adem de tövbe etti? Çünkü ilk tövbe eden o. İşte bu ayet önümde şimdi okuyorum. Gala karı koca dediler ki Rabbena, ey Rabbimiz, zalemna enfusena, biz kendimize zulmettik, biz bize yakışmayan davranışta bulunduk, o ağaçtan yemekle yani, ve illem tevfirlena, eğer bizi affetmezsen ya Rabbi, ve terhamna, bize merhamet etmezsen, bize acımazsan, lenekûnenne minel hasirin, elbette iflas edenlerden olacağız, manevi iflas eden, hasere kelimesi, ekonomide iflas eden adam gibi manevi iflas eden adamlar da vardı. Buna hazirin denir. Manen iflas edeceğiz ya Rabbi. Eğer bizi bağışlamazsan. Fakat işte bu vahyi aldı. Hazreti Adem bu vahyi aldı. Bak o vahiy Kur'an-ı Kerim'de yer aldı. Hazreti Adem'in dininde var olan bu tevbe biçimi, formülü bizim Kur'an'ımıza da yer alıyor. İşte böylece Kur'an'ı okuyan bir adam Hazreti Adem'e gelen vahyi de onunla olan mesajı da buradaki bütün mesajları okuyorsun. Bütün vahiyleri içine alıyor Kur'an-ı Kerim. Onun için 600 sayfadır. Efendim şimdi dikkat edecek olursak bu ikisi beraber yani Havva annemizle beyin Hazreti Adem böyle önce bir defa suçlarını itiraf ettiler. Zalemle emsana dediler. Biz kendimize yakışmayan harekette bulunduk. Veya eğer anlıyorsanız nefsimize kendimize zulmettik. Zulmetmek demek yanlış harekette bulunmak, yakışmayan harekette bulunmak anlamına geliyor. Bu kelimeyi böyle Arapça tercüme ediyorlar ama bunu en güzel mealini Piktal, Pakistanlı Piktal vermiştir. İngilizce bir meali vardı onun. Onu ben talebeliğimde okudum. Orada bunu söyledi. Allah rahmet eylesin. Burada zalemle enfusana kendimize yakışmayan harekette bulunduk. Yani biz insan olarak bu davranışı yapmamalıydık. Akıllı, bilinçli bir varlık olarak bunu yapmamalıydık. Önce suçlarını itiraf ettiler. Ardından ve illem tevfirlena, bizi affetmesin. Bu sefer Allah'tan af diliyorlar. Önce suçu itiraf, ardından af dileme. İstiğfar böyle yapılır. Suçu söyleyeceksin Allah'ın huzurunda. Aracı yok Hristiyanlar gibi papaza gidip suçunu söyleyip parayla affettim seni falan yok. Burada doğru duruyor Allah'a. Söylüyorsun, Allah'tan istiyorsun. Ve illem tevfirlena, bizi affetmezsen ve terhamna, bize merhamet etmezsen, acımazsan, bu sefer Allahu Teala Hazreti Adem'e zulüm kelimesini ilk defa vahyetti. İlk defa insanoğlu zulüm kelimesini, gafara, affetme kelimesini ve merhamet kelimesini öğrendi Allah'tan. Bu ayetle Hazreti Adem'e Allahu Teala zulmün ne olduğunu, Allah'ı dinlememenin, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yemenin zulüm olduğunu ve bu zulmü kendine yapıyorsun, başkasına değil, olduğu ve af kavramını ve merhamet kavramını ilk defa ilk ayette öğretiyor Hazreti Adem'e. Ve Hazreti Adem bunu ezberliyor. Bu ezbere bunu söylüyor. Lenekümünen neminen hasirin. Affetmezsen, bize merhamet etmezsen elbette ki biz kaybedenlerden olacağız. Bu sefer hasara kelimesini de öğretmiş oluyor Yüce Allah Hazreti Adem'e. Manevi iflas. Kaybetmek. Ne demek kaybetmek? İşte bu kelimeyi tabii ki böyle konuşmadı Hazreti Adem'e. Hazreti Adem'in dili neydiyse onunla konuştu. Ama Allahu Teala bunu tercüme ediyor bize. Bunu Arapçaya tercüme ederek peygamberimize vahyediyor ve biz o vahiyden öğreniyoruz. Bunun üzerine Allahu Teala Fetâbe aleyh. O Bakara suresindeki ayeti kerimeye göre tevbelerini kabul etti. İnnehu huvettevvâbur rahîm. O tevbeleri kabul edendir ve merhamet sahibidir. Tevbeyi kabul etti ama cezalandırmaktan da geri durmadı Allah-u Teala. Evet. Bir yerde affetti onu ama bir boyutunu affetti fakat kamuyla alakalı olanı cezalandırdı. Biz böyle söyleyelim. Modern hukukta var ya, hani efendim bir suç işlediysen kişi seni affetse bile kamu seni yakalıyor. Kamu hukuku seni cezalandırıyor. İşte burada muhteşem bir hukuk dersi veriyor Allah-u Teala aynı zamanda. Şimdi okuyacağım ayette bu ayetle bu ayet ve Bakara suresindeki o ayeti bir araya getirdiğimiz zaman muhteşem bir modern hukuk, özel hukukla kamu hukuku bağlantısı devreye girmiş oluyor. Bir eğitim yapıyor burada. Bunun üzerine bu terbiye yapınca Hazreti Adem ve eşi ardından Allah-u Teala gâle bitû bağlukum li bağlı. İn öyle. Birbirinize düşman olarak. Yani kovulmaktan kurtulamadı yani. Tevbesi kabul edildi. Yani uhrevi cezası, ahiretteki cezası affedildi ama dünyevi cezasını verdi Allah. Böyle şey yok. Böyle şey yok. İnanın dedi, birbirinize düşman olarak. Şeytanla beraber. Birbirine düşmanız. İnanın. Bu çok ilginç bir şey. Tövbesini kabul etti, orada diyor. O ayette. Ama burada inin oradan diyor. Bağlukum li bağlına diyor. Birbirinize düşman olarak inin. Velekum fil ardı müstakarrun. Yeryüzünde sizin için bir karar kılacak yer, yaşayacak bir mekan vardır, zaman vardır ve meta'un ilahin ve belli bir zamana kadar da faydalanma vardır. Oradan faydalanın ve orada oturun, meskun olun yeryüzünde ama bu cezayı verdi onlara. Bu muhteşem bir şey. Düşmanını tanımayan birbirine düşman olur. Aman Allah, ne söylüyorsunuz ya? Orada sen şeytanı düşman olarak tanımadın, şimdi birbirine düşman olmak emredin inleyeceğim. Düşmanını tanımayan birbirine düşman olur. Aynen bugün böyle değil mi? Nokta nokta nokta. Doldurun. Doldurun. Düşmanını bilmeyen Müslümanlar birbirine düşman olmuyor mu şimdi? Gözüne kurban oldu. Bu ayet yaşıyor da. Yaşıyor da. Kur'an neler anlatıyor da. Kur'an konuşuyor biz ama biz konuşmuyoruz onunla. Biz onunla küsüz biz. Kur'an gelme küsüz. Şimdi bakın. Dehşet bir şey. Ben size düşmanınızı, şeytan sizin düşmanınızdı demedim. O ayette dedi ona. Öyle değil mi? Sana düşmanını tanıttım ben. Bu senin düşmanındır dedim sana. Peki nasıl çiğnersin benim dediğimi? Düşmanını bilmeyen birbirine düşman olur. Onun için işte bak. Karı koca birbirine düşman olur. Evleniyorlar. Ne güzel debdebeler maşallah. Bir de bakıyorsun biraz sonra gidiyorlar boşanıyor. İşte bak. Haram lokma yemeyeceksin. Düşmanına düşmanını düşman olarak vereceksin. Ona göre ayağını dengeleyeceksin. İşte bu cezalandırmadan Allah-u Teala vazgeçmedi. Tövbesini kabul etti. Tamam senin tövben kabul. Ama dünyevi cezanı göreceksin. Kamu yakalarsın. Dedi ki Allah-u Teala devam etti. Gâle fîhâ tehyevne. Orada yaşayacaksın. O yeryüzünde yaşayacaksın. Ve fîhâ temutune. Orada öleceksin. Ve minhâ tuhracûn. Ve oradan çıkarılacaksın. Yani bize nasıl anlatılıyor bu? Şöyle anlatılıyor. Cennette yaratıldı Hazreti Adem. Cennetten bu dünyaya indi. Filan değil bu. Bu öyle bir iniş değil. Çünkü o cennette günah olmaz. Anlıyor musunuz? O cennette pislik olmaz. O cennette haram ağaç yoktur. Bu dünyada bir ağaç. Bu dünyada yaratıldı. Topraktan yaratıldı Hazreti Adem. Bu dünyada yaratıldı. İşte Kabe'nin olduğu yer Mekke bir cennettir. Allah-u Teala ceza verdi. Orayı çöle çevirdi. İşte ceza bu. Orayı çöle çevirdi. Onun için çöldü işte. Hani o cezadır. Hazreti Adem'in çektiği cezadır işte o. Yoksa bize diyorlar ki bir yerden indi geldi. Nereden indi geldi? Nerede cennet? O bizim öldükten sonra gideceğimiz cennet yok ki. O İbrahim suresinin 48. ayet-i kerimesine göre kıyamet koptuktan sonra hemen kurulacak olan bir cennettir. Hemen. Hemen. O ayette geçiyor. Şimdi biz oralara girersek efendim kalırız buralara. Ve böylece bakın burada reinkarnasyoncilere de bir cevap veriyor Allah-u Teala. Bu bizim reinkarnasyoncular var ya gelecek. Efendim olgunlaşmadıysa hamsa bir daha gelecek, olgunlaşana kadar gidecek. Herkes olgunlaşmayan insanlar bir daha bu dünyaya gelecekse o zaman cennet cehennemin anlamı kalmaz. Cehennemin anlamı kalmaz yani. Böyle bir şey konuşuyordun mu? Bak koca hocalar söylüyor bunu. Koca hocalar. Koca. Yani olacak işin. Hiç ayetlere bakmıyorlar ki. Bak şimdi diyor ki Allah. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Ve orada dirileceksiniz. Başka bir reinkarnasyon yok ki. Gidip gelme diye bir olay yok ki. Yok. Ve böylece Allah-u Teala Hazreti Adem'in serüvenini bu şeyde anlattı. Bu surede Araf suresinin böyle 25 ayetinde bize, tabi baştaki ayetler bununla alakalı değildi, açıkladı. Şimdi bizlere hitap ediyor. Allah-u Teala döndü şimdi dersi, Hazreti Adem'in olayını anlattı bize. Anlattı, dedeniz böyle yaptı, şeytanla ilişkisi böyle oldu, yasağımla böyle oldu, haramı böyle yedi, böyle kovuldu, böyle tevbe etti. Tevbeyi böyle anlattı bana, nasıl yapacağını öğrettim ona. Bunları anlattı, şimdi döndü bize. Bize ders veriyor. Ya beni Adem, ey Ademoğulları, bu sefer bizi Ademoğullarından, Adem'den geldiğimizi, kardeş olduğumuzu hatırlatan bir hitap. Ey Ademoğlu. Gad enzelna aleykum libasen. Size elbiseyi indirdim. Elbise indirdim. Tam bizim bildiğimiz elbise var ya. Tabi böyle değil ya. Kumaştan. Değil. Elbise yapmasını size öğrettim manasına. Enzelna burada öğretmek manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'i indirdim diyor ya, öğretti peygamberimiz. Ha, aynı. Şimdi size elbiseyi öğrettim. Yuvari sev'atikum velişa. Sizin avret yerlerinizi örter. Velişa ve size süs olur, süs. Velişa süs demektir. Yani bu ne demektir? Elbisenin iki nedenle kullanıldığını söylüyor. Birisi avret yerleri örtme, birisi de süs. Velişa. Riş aslında kuş tüyü demektir. Kuşun elbisesi, tüyü. Onun elbisesi onun tüyüdür yani. O onun için rişa, tüy manasına geliyor. Ama süs manasına da geliyor. Oradan hareket ederek süs manasına geliyor. Yani avret yerlerinizi örten ve size süs olan elbiseyi öğrettim. Ve libâsü tekva, takva elbisesi zâhike hayr, daha üstündür. Bak şimdi, bir takva elbisesinden bahsediyorum. Yani bir normal elbise var şu. Şu elbise, dış elbise, avret yerlerini örter diyor. Bir de süs olur diyor yani. Böyle iyi giyinirsin diyor, hoş giyinirsin diyor, güzel. Başkası baktığı zaman da sana elbiseni hoş görünürsün, yakışıklı giyinirsin falan filan. Ama bir de avret yerlerini örter. Bunun görevi budur bu elbisenin. Ama esas elbise iç elbisesidir. Takva, takva. Gönül, gönül, akıl, akıl, zihin. Evet, elbise bu. Budur elbise diyor. Kapanır ama diyor. Kafasında 80 tane fırıldak dönüyor. Yani dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Ve libasu takva. Takva elbisesi. İç. Manevi elbise. Manevi. İçsel elbise. Sen esas içini örteceksin diyor. İçini, içini. O bir avret ellerini örtüyor. Süs olarak giyiniyorsun o elbiseyi. Ben öğrettim onu sana. Ama şunu da söyleyeyim sana. Bir takva elbisesi var. Bilinç. Biz buna bilinç elbisesi diyoruz. Biz buna gönül gözü elbisesi diyoruz. Biz buna efendim Allah'a kulluğun doruk noktasına ulaşmış bir adam diyoruz. Bu takva dediğimiz şey bu. Efendim takva bir gıdadır. Nereden? Bakara 197'de. Takvayı orada gıda olarak söylüyor. Ve tezevvedü fe inne hayra zâdit takva. En iyi gıda takva gıdasıdır diyor. Orada gıda diyorum. Nasıl yemeği yiyorsan gıda oluyorsa vücuduna, seni mikroptan bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyorsa, bir de içsel psikolojik bağışıklık sistemi vardır. O da manevi gıdayla, takva gıdasıyla olur diyor orada. Orada takvayı öyle anlatıyor. Burada elbisedir diyor. Ama benim takva elbisemi bir giy bakayım diyor. Zalike hayır. En iyi elbise budur. Aa, ben diyor sana iki tane elbise biçtim. Bak ben terziliğimi yapıyorum diyor Allah'a. Sana elbiseyi öğretiyorum. Dıştan kapanma elbisesi, içten kapanma elbisesi. Aa, bu elbiseyi ben dikiyorum sana. E nasıl takma elbisesi, nasıl dikiyorsun ya? Aha bu Kur'an'ın sana bir elbise dediği bak. Bütün vahiyler peygamberlere takva elbisesi. Onu giyeceksin. Onu giyeceksin. Lerke min ayetle. Bunlar benim ayetlerimdir. Leallekum yedekâr. Leallehum yedekâr. Umur ki düşünüp ibret alırsınız. Düşünün, bir düşünün. Niye burada düşünceyi koydun ya Rabbi buraya diye bir soru sorsak, cevabını Araf suresinin son sayfasından verir. Düşünmeden takva olmaz. Aman Allah. Üf. Aynı olan şeyini de söylüyorum. Dün geçen salı günü televizyonda konuştuğum 151-152-153 var ya şeyden. Enam'da. Orada da söylüyorum. Aklını kullanmak, düşünmek takva. Bak orada aynı şey söylüyor. O Araf suresinin son sayfasında onu söylüyor. Düşünmeden takva elde edilemez. Aklını kullanamayan adam takva sahibi olamaz. Bit. Bu kadar basit. Dehşet bir şey bu. Onun için bak buraya koymuşum. Buraya da koymuşum yani. Niye buraya koydun diye sorduk. Oradan cevap bulduk yani. Nasıl bu cevap bulacaktık buraya? Şimdi değerli karısım. Bu manevi elbise var ya, bu manevi elbise. Ha, çok önemli bir şey de bu arada. Bakın. Bakın nerede bu manevi elbiseyi gündeme getiriyor bir daha. Nerede? Şeyde. Nahil suresi. Orada buyuruyor ki. وَلَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا غَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ama ya Rabbi, bu muhteşem. Bunu şeyde anlattı. Haliç Üniversitesi'nin kurucusu, sahibi Profesör Gündüz Gerigoğlu'nu anlattı. İşte burada Allah bir toplum modeli çiziyor dedim. Projesi çiziyor. Proje. Bir toplum projesi, bir devlet projesi çiziyor burada. Adam şaşırdı. Evet, manası şu. Şimdi konumuz o değil ama orada bir elbise geçiyordu, onun için oraya gitti. Yani ayet beni oraya götürdü. Dedim abi ben buradayım, ha buraya konuşup durma orada. Orada konuşup durma kafana. Gel buraya. Şimdi diyor ki ayet Allah. Ben size bir ülkeyi örnek vereyim. Bir ülke. Amineten, güvenli ülke. Bak, bir numaralı bir toplum için, bir devlet için bir numaralı değer güvendir. Güvenli ülke. İşte bizim ordumuzun bize sağlamaya çalıştığı, bizi koruduğu düşmanlardan. Güven içinde yatmak, uyumak çok önemli yok. Bir toplumun güven içinde yatması, güven içinde olması efendim muhteşem bir değerdir. Bir numaraya onu koyuyor. Kânet âmineten. O âmineten kelimesi imandan gelir, e'meneden gelir. İman, iman. İmanlı adam güvenilir adamdır. İmanlı toplum güvenilir toplumdur. Bak kelime nereden geliyor? Kelime, kelime. Nereden üretiyor Allah? Bu Kur'an, Rafça işte. Rafça. Hani Arapça falan değil. Rafça. Mutmainneten, huzurlu. Bak bak şimdi. Güvenli, huzurlu. Güvenli olmayan bir toplum huzurlu olamaz. Bak, huzuru koydu ikinci sıraya. Üçüncü sıraya ye'tiha rizquha ragaden min kulli mekanin. Rızkı her mekandan gelir, her taraftan gelir. Yani ekonomisi güçlü. Her taraftan rızık gelir ona. Her taraftan dediğine. O zaman gideceksin Araf suresine. Ha burada birkaç sayfa ileride. Oraya gidiyor. Nereden? Orada diyor ki eğer bir toplum iman eder, takva sahip olursa göğün ve yerin kapılarını, rızık kapılarını açarım onlara diyor. Aman Allah. Ayete bak, ayete. Ha bu gönül var ya, ha bu takva var ya, ha gökyüzünü de yeryüzündeki kapıları açıyor. Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav lefetehna aleyhim berekatim minessemai vel ardı. Aman ya. Neyse konumuz o değil şimdi. O rızkı her yerden gelir dediği bu. Yani ekonomisi güçlü bir toplum. Bakın güvenli, huzurlu, ekonomisi güçlü. Bak üç değer. Fekeferat bi en'umillah. Allah'ın bu nimetlerine nankörlük yaptılar diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Nankörlük yaptılar. Ne yaptın biliyor musun nankörlük yapınca? Feezâgaha Allahu libâsel cû'i vel havf. Açlık ve korku elbisesini onlara giydirdim. Bak orada da elbise geçiyor. Buradan oraya gittim yani bak. Orası beni çağırdı. Dedi ki buraya gel. Burada bir şey var. Yani bir topluma benim nimetlerime nankörlük yaparsa açlık ve korku elbisesini giydiririm bir makar ve yasnağın yaptıklarından dolayı. İşte anlıyor musunuz bir zamanların Osmanlısının ekonomisini, şimdiki ekonomiyi anlıyor musunuz? Görüyor musunuz nasıl bir korku elbisesi, nasıl bir açlık elbisesi var üzerimizde? Ha? Anlıyorsun değil mi? Bu nankörlükten dolayıdır diyor Allah-u Teala. Verdiğim nimetin değerini bilmezsen, huzurun, güvenin, ekonominin nimetini, bu nimetlerin değerini bilmezsen elbiseyi giydiririm sana. İşte bu elbise, burada da takva elbisesi, orada da korku ve açlık elbisesi diyor. Bak bak bak bak. Muhteşem bir şey. Yani elbise farklı anlamlar kazanıyor Kur'an'da. Demek ki değerli kardeşlerim, elbiseyi Allah-u Teala öğretmiş, ilk bunu çıkaran adam kimse, ona öğrettim ben diyor yani. Bu elbise yapmayı, avret yerlerini örtmeyi falan ve süs olmasını ben öğrettim onlara diyor. Efendim, ama benim için en değerli elbise takva elbisesidir diyor Rabbim. Efendim, Allah'a karşı görevinin bilincinde olmak manası da verebiliriz takvaya yani. Bu bilinçtir yani elbise. Buna biz iç elbisesi diyoruz. Allah gönlümüze giydirdi ya bu elbiseyi diyor. Biçtim onu. Takvayı anlattım sana, Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Biçtim bu elbiseyi. Gönlüne, beynine, zihnine bir giydir bakayım bu elbiseyi. Oo, onu kim giydir kardeşim? Biz gidiyoruz, kimlerle uğraşıyoruz? Allah'la uğraştığımız yok. Başka şey. Devam ediyor Yüce Allah. Tekrar bir daha bu dersi verdi. Takva elbisesi dersini verdi. Takva elbisesiyle bu giydiğimiz elbisenin farkını gösterdi. Takva elbisesi daha üstün olduğunu söyledi. Aslında bunları size anlatmamın sebebi düşüncenizi harekete geçirmek içindir diyor. Olay olur diyor. Ardından bir daha. Bir ders devam ediyor ya. Ya beni Adem, ey Adem oğulları. Yine aynı. Hitap ediyor. Ey Adem oğulları. La yeftinennekumu şeytanu. Şeytan sizi fitneye düşürmesin. Şeytan sizi aldatmasın. Burada ki anlamıyla fitne kelimesi çok farklı anlamlara geliyor. Efendim Kur'an'da. Evet, burada aldatmak manasına geliyor. Şeytan sizi aldatmadı. Kema ahrece ebeveyküm minel cennet. Dedenizi, babalarınızı, ebeveyniniz, o büyük ebeveyniniz var ya, onu cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Ders veriyor. Ders. Kur'an Üniversitesi'nde Allah ders veriyor şimdi. Yenzihu anhuma libasehuma liyuliyehuma sev'atihima. Yenzihu nezeha çıkarmak demektir. Söküp almak anlamına gelir. Bak ileride gelecek bakalım da baba. Ve nezahna ma fi sudur. Baba buraya gel. Gönülden kini söküp almak. Gönülden. O manaya geliyor. Neza. Ama burada da söküp aldı elbiselerini. Çıkarttı onlar elbiseyi. Çıkarayım ya. Şeytan. Elbiselerini söküp çıkardı diyor. Dedenin diyor. Dedenin. Liyuriyama sevatima. Avret yerlerini göstermek için. Bak. Senin dedendi. Dedene diyor. Elbiselerini soyup çıkarttı. Avret yerlerini göstermek için. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu. O iblis, o şeytan ve onun kabilesi. Kabilesi, onun da kabilesi var. Kabilesi sizi görür. Sizi görür. Min haythu la teravnehu. Sizin onu görmeyeceğiniz bir boyuttan. Baba baba. Haythu burada büyük boyut, yön manasına gelir. Sizin onu görmeyeceğiniz bir yönden şeytan sizi görür. Onun kabilesi de görür. Yani şeytan bizi görüyor şimdi. Biz onu göremiyoruz. Biz onu göremiyoruz. Demek ki böyle bir boyut var. Böyle bir görme boyutu var. Şeytan o boyuttan görüyor, biz o boyuttan göremiyoruz. Bak. Muhteşem bir ders şimdi. Şimdi görsen düşmanını tamam. Düşmanına karşı koyacaksın ama göremiyorsun ki düşmanını. Nefsin senin düşmanın, aslında göremiyorsun. Mermi atamıyorsun ama kendi içinde. Düşmanın kendi içinde kardeşim. Nasıl mermi atacaksın ona? kendi safında. Onun için içerideki düşmanlar dışarıdaki düşmanlardan daha tehlikelidir. Hani anlattım size onu. Anlattım size. İç kanama ile dış kanama farklıdır. Dışta kanamayı durdurursun ama içteki kanamayı durdurmak çok zordur tıpta. İç kanamadan gitti der. Toplumlar da böyledir. İçteki düşmanlar, toplumuna ihanet edenler daha tehlikelidir dışarıdaki ihanet edenlerden. O kanamayı durduramaz. Kendi insanını sana yap. Onun için nefis bize ihanet ediyor. Bizi yoldan çıkarıyor ama düşmanını görmüyorsun ki mücadele veresin onunla. İçinde. İşte. İnna cehenne şeyatine evliye lillezine la yu'minun. Biz şeytanları inanmayanların dostu kıldık. Burada kalıyoruz. Gelecek hafta inşallah buradan devam edeceğiz. Çok ilginç şeyler var. Evet. İlginç şeyler var. Efendim, Allah-u Teala Kur'an'ı doğru okuyan, doğru anlayan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Efendim, var mıydı bir şey söyledik?